Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Dużo pozytywnej energii. Miejmy nadzieję, że jeszcze więcej uda się przez te najbliższe dwie godziny Państwu przekazać, bo to już czwarta i najwyższa pora, żeby rozpocząć pobudkę. Taką rozgrzewkę przed zapraszamy do trójki oczywiście, bo taka nasza rola. Coś mi świta, nowy dzień rozpoczęty, 12 dzień marca w kalendarzu, czyli jest środa, a przy mikrofonie Radek Nałęcz, a audycję realizuje Ewa Wichrowska. Dzień dobry. Louder, baby. Bang, bang, bang on the door, baby.

Kazik Staszewski, który ostatnio zamieścił wideo, w którym powiedział, że no już nie mieszka w Warszawie i też nie jest tutaj zameldowany, co wzbudziło kontrowersje wśród fanów i tradycyjnie rozlała się dyskusja internetowa związana właśnie z tym faktem. No ale faktycznie Kazik Staszewski jest taką osobą, która potrafi wzbudzać różnego rodzaju dyskusje. Dzisiaj świętuje swoje urodziny, więc wszystkiego najlepszego. 12 marca w 1963 roku przyszedł na świat i faktycznie liczba mnoga pojawiła się, czyli lider zespołów, jeden został wymieniony, czyli Kult, który przed chwilą również zabrzmiał na trójkowej antenie, ale był też projekt Kazik na żywo na przykład, więc stąd ta liczba mnoga. Bardzo płodny artysta, sporo muzyki już wytworzył, mówiąc takim językiem produkcyjnym, ale myślę, że jeszcze jest szansa, żeby nas zaskoczył wiele razy i oby tak się stało. Mieszka już właściwie poza granicami naszego kraju, w Hiszpanii, ale też przyjeżdża do Polski, żeby grać koncerty i oczywiście jesienna trasa Kultu to też jest taka koncertowa tradycja. Dzisiaj świętujemy urodziny Kazika, ale i nie tylko. Wspominamy również Ola Jarreau, który urodził się w 1940 roku, zmarł w 2017 roku w wieku 76 lat. Wokalista, który na przykład ma na koncie nagranie Let's Stay Together. I'm so in love with you. Whatever you want to do, it's all right with me. 'Cause you make me feel so brand new. Cherry, I want to spend my life. Let's Stay Together i Old Jarrow. Oczywiście to już za nami, wspominamy rocznicę urodzin. Podobnie zresztą jak w przypadku Zbigniewa Nikodemskiego, który urodził się w 1954 roku, a jest współzałożycielem i klawiszowcem zespołu Rezerwat. Odszedł 15 czerwca w 2021 roku, czyli niedawno, 4 lata temu, w wieku 67 lat zaledwie. Zaopiekuj się mną, czyli piosenka, która już teraz powoli rozkręca się na antenie. To był rok 1985. Muzykę skomponowali Zbigniew Nikodemski, Piotr Mikołajczyk, a tekst ułożyli Andrzej Adamiak i Andrzej Senar, czyli to pseudonim Janusza Kondratowicza. W 1986 roku wydano na singlu ten utwór złożonym z dwóch krążków siedmiocalowych. To też taka ciekawostka sprzed lat. Utwór dotarł m.in. do pierwszego miejsca radiowej listy przebojów programu pierwszego, ale też telewizyjna lista przebojów była grana. No i jest to jedno z tych najbardziej rozpoznawalnych utworów grupy Rezerwat. Zaopiekuj się mną. Będzie, no tak nas koiło przez najbliższe minuty, bo to piękna muzyczna historia. No tak. Rezerwat, zaopiekuj się mną, można faktycznie słuchać w nieskończoność. 26 minut po godzinie 4, coś mi świta w Trójce i dwie daty związane z Iron Maiden. 12 marca w 1957 roku urodził się Steve Harris, czyli basista formacji Iron Maiden. No i jeszcze jedna data, tym razem wspomnienie Cliva Bera, perkusisty formacji Iron Maiden w latach od 1979 do 82, który zmarł 12 marca w 2013 roku. Iron Maiden, Run to the Hills, jedno z tych najbardziej znanych utworów formacji, teraz w Trójce. A to wszystko w ramach kalendarium muzycznego w Trójce, w coś mi świta oczywiście. Run to the Hills, Iron Maiden już za nami. No to teraz jeszcze wspominamy album The Velvet Underground, bo zadebiutowali 12 marca w 1967 roku. Album zatytułowany The Velvet Underground and Nico, no bo gościnnie na płycie śpiewała Nico. Waiting for the Man, The Velvet Underground ze słynną okładką z bananem. Właśnie na tej okładce Andy Warhol zresztą był autorem tej okładki. To też taki dobry duch całego projektu. Był też wymieniony jako producent, chociaż są pewne wątpliwości, kto tak naprawdę wyprodukował album debiutancki formacji The Velvet Underground and Nico. Oczywiście nie zapominamy. Dziś mija kolejna rocznica wydania właśnie tej płyty. 12 marca ten dzień mamy w kalendarzu, ale rok 1967. Przy okazji urodzin 12 marca w 1985 roku na świat przyszedł Stromae. Formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer, promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant et bon c'est pas, hé, hey, reviens, 5 minutes quoi, je t'ai pas insulté. Poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, ça fait autre chose à faire. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable.

look into my eyes, listen to radio. I turned up the radio, but I can't hear it. No, I can't hear it. Hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey. I to wersja z sesji zarejestrowanej w BBC, sesji z 1991 roku. Wtedy właśnie płyta Out of Time, czyli właściwie wyśpiewali to sobie, album ponadczasowy się ukazał. Radio Song, czyli utwór, który otwiera tę opowieść 11-piosenkową. Że się tak wyrażę. I jeszcze jedna data, związana oczywiście z premierą fonograficzną w roku 2001 dla odmiany, 12 marca w sklepach pojawił się drugi studyjny album grupy Daft Punk zatytułowany Discovery i na tej płycie Something About Us się pojawiło. I to jest też płyta, która przy okazji jest filmem animowanym czy ścieżką dźwiękową do filmu animowanego, bo teledyski do wszystkich utworów z tego albumu tworzą taki film i to też był zamysł artystyczny grupy Daft Punk, która skrzętnie chowała i chroniła swój wizerunek właśnie za animowanymi historiami. Również występowali i występują dalej w hełmach takich specjalnie zaprojektowanych i to jest jedna z tych charakterystycznych cech tej formacji. Poza tym, że to oczywiście wspaniała elektronika, która płynie bardzo przyjemnie i właściwie taka muzyka, która nie chce się szczęśliwie dla nas zestarzeć. Za 16 minut, godzina 5, coś mi świta w trójce. Thank you. push me up against the wall. Young tuck girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lift your heart and taste your hill. Cause with the birds of shed, it's a lonely view. And with the birds of shed, it's a lonely view. And with the birds of shed, it's czyli Peppers dodali nam pikanterii o poranku, Scar Tissue, czyli muzyka drogi. Zawsze mam takie skojarzenia, kiedy słyszę ten utwór. Wszystko, czego dziś chcę, no to może wyspać się, bo dzisiaj jest też dzień drzemki w pracy, więc jeżeli ktoś kogoś przyłapie na takiej drzemce, no to zawsze można odpowiedzieć, że świętuje w ten sposób dana osoba. Wszystko, czego dziś chcę, Brodka i Adzim na krótko przed godziną piątą, bo to 9 minut nam zostało i o tej piątej pierwszy serwis trójki.